नमो महद्भ्यः शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। नारायण वृत्रासुर ने भावना व्यक्त की, भगवान को प्रत्यक्ष समझकर भावना की प्रगल्भता से भगवान उनके सम्मुख थे। भगवान को सुनाते हुए ही वृत्रासुर ने यह भाव व्यक्त किया। कर्म विपाक विचित्र होता है। कर्म के वशीभूत होकर जीव विविध शरीरों को प्राप्त करता रहता है। कर्म विपाक के चपेट में आकर कदाचित मनुष्य शरीर सुलभ हो। और भावना तो ऐसी ही है कि आपकी अनुकंपा से मनुष्य शरीर ही सुलभ हो। तो आपके जो भक्त हैं, आपके चरणों में अनुरक्त हैं, उनके प्रति सख्य भाव मेरा बना रहे, अर्थात भगवत भक्त होकर मैं जन्म लूँ और भगवत भक्तों में ही मेरी प्रीति प्रवृत्ति हो, यह भावना व्यक्त की। तज मन हरि विमुखन को संग जाके संग कुबज उपजत है परत भजन में भंग। अरे वह मन जो भगवान से विमुख हैं उनका संग छोड़ दे। उनका संग करने पर कुबुद्धि प्राप्त होती है, भजन में विघ्न ही पड़ता है। तो भगवत भक्त होकर, आपका भक्त होकर मेरा जन्म हो और आपके भक्तों के बीच में ही रहना हो, उन्हीं के प्रति हमारी प्रीति हो, उनके प्रति मेरा सख्य भाव अकुंठित बना रहे, या विधिमुख से अपना भाव व्यक्त किया। निषेध मुख से कहा त्वन्मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। आपकी माया के चपेट में आकर जो व्यक्ति स्त्री पुत्र इत्यादि में ही सर्वतोभावेन समासक्त हैं, रचे पचे हैं, बहिर्मुखता विषय लोलुपता की जिनके जीवन में पराकाष्ठा है उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध न हो, उनसे विमुख जीवन की प्राप्ति हो। कुसंग का प्रभाव पड़ता है। यहाँ एक विचित्र बात है, दुष्ट संग विधाता मुझे न दे, इससे तो अच्छा है कि नरक में निवास हो, एक भावना यह है। दूसरी भावना उससे उन्नत है, सज्जनों में भी ऐसे व्यक्तियों से परमात्मा मुझे सुदूर ही रखें जो विषयों में समासक्त हैं, पत्नी पुत्र आदि में ही रचे पचे हैं। दुष्ट के संग से दुष्टता आती है, लेकिन ऐसे सज्जन जो बहिर्मुख हैं, देहात्मवादी हैं, खान पान ठीक होने पर भी धन स्त्री पुत्र आदि में रचे पचे हैं, उनका संग प्राप्त होने पर भी मेरी गतिमति स्थिति उन्हीं के अनुरूप होगी, बवाटवी में भटकता ही रहूँगा। तो हे प्रभो, कर्म विपाक विचित्र है। जन्मांतर में भगवत भक्तों का संग ही प्राप्त हो, उनके प्रति सख्य भाव हो, और जो विषयी पुरुष हैं भले ही वे मर्यादा की सीमा में ही विषय हो करते हों, उनसे भी आप मुझे सुदूर ही रखें। दुष्टों से तो अत्यंत सुदूर मैं रहना ही चाहता हूँ। एक क्षण के लिए बहिर्मुखता की प्राप्ति हुई, बाह्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, तो देवी पार्वती का शाप प्राप्त हुआ और मैं असुर हो गया। सदा जो असुर भाव को पाले रहते हैं उनकी क्या दुर्गति होती होगी। साथ ही साथ जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं, विषय लंपट हैं, भले ही ऋण करके घृत पीने वाले हों, डाका डालने वाले ना हों, उनका आहार विहार व्यवस्थित हो, लेकिन हैं तो बहिर्मुख ही हैं, तो अनात्म वस्तुओं में रचे पचे ही, ऐसे व्यक्तियों से भी मुझे प्रभु दूर ही रखें। यह अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम षष्ठ स्कंधे वृत्रस्येन्द्रोपदेशो नामैकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इस अध्याय का नाम विचित्र है। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र को जो उपदेश प्राप्त हुआ उसका इसमें चित्रण किया गया। अपनी दिव्य गति मति स्थिति को उद्भावित करके प्रकारांतर से देवराज इंद्र को प्रबोधित किया वृत्रासुर ने, और स्पष्ट भी कहा कि तुम्हारी जीत तो सुनिश्चित है, जो भगवान से संलग्न है, जुड़ा हुआ है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त पात्र है, वह तो विजयी होता ही है, उसे वैभव की प्राप्ति होती ही है, उसे प्राप्त श्री भी सुरक्षित रहती ही है, उसे विजय तो वरण करती ही है। चिंता मत करो, विजयश्री तुम्हारे हाथ है साथ। साथ ही साथ असुर होकर भी जिस विह्वलता के साथ भगवान को सम्मुख देखकर उसने अपने दिव्य उद्गारों को व्यक्त किया, उससे तो यही सिद्ध होता है कि जो सज्जन हैं उन्हें भी इस प्रकार का दिव्य भाव प्रायः प्राप्त नहीं होता। इससे क्या शिक्षा मिलती है? कदाचित प्रमादवश कोई अपराध बन भी जाए तो भी अप्रमत्त दशा में जो भगवान का भजन किया गया होता है वह भजन व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता। जैसे भगवान व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते वैसे भजन भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता। हम स्वर्ग में जाएं तो नरक में जाएं तो मर्त्यलोक में रहें तो भगवान तो साथ छोड़ने वाले नहीं। घटाघट यहाँ रहे तो वहाँ रहे तो आकाश तो उसका साथ नहीं छोड़ेगा, मिट्टी तो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। भगवान व्यापक हैं, नरक में भी हैं स्वर्ग में भी हैं, लेकिन नरक और स्वर्ग दोनों से अतीत असंग हैं। तो जीव अपने अंशी शरीखे भगवान से वियुक्त तो कभी हो ही नहीं सकता। अपने भाष्यों में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने एक दिव्य तथ्य प्रकट किया, उद्भाषित किया। आखिर कोई जीव को अणु परिमाण परिमित ही माने, लेकिन भगवान को व्यापक तो मानेगा। जब भगवान व्यापक हैं तो अणु परिमाण परिमित जीव जहाँ रहेगा वहीं उसको भगवान का संगम तो सुलभ होगा ही। क्या भगवान तो वहाँ रहेंगे ही ना, इसलिए एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि जीव भगवान से वियुक्त हो। फिर एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता कि भगवान से मैं संयुक्त हूँ, भगवान मुझे प्राप्त हैं। इसका कारण क्या है? भगवान के सन्मुख होने पर भी भावना की प्रगल्भता के कारण, बहिर्मुखता के कारण हम भगवान से वियुक्त हो जाते हैं। भगवान में भगवत बुद्धि नहीं होती और अनात्म वस्तुओं में रचे पचे रहते हैं, अर्थात भगवान के सन्मुख नहीं हो पाते। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाशम तब ही। भगवान के सम्मुख होने का अर्थ क्या है? मांडूक्य उपनिषद में मुख का अर्थ है उपलब्धि स्थान, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण भगवान के उन्मुख हों, यही भगवान के सम्मुख होना है। त्वयि धृता सव त्वं विचिन्वते श्रीमद्भागवत में कहा गया, प्रभो आपने हमारे प्राणों को धारण कर रखा है और आपका ही परिमार्गण अनुसंधान में करती हूँ। ये जो गोपियाँ हैं इनके प्राणों को प्रभो आपने ही धारण कर रखा है। ये गोपियाँ किसी अन्य का नहीं केवल आपका परिमार्गण अनुसंधान करती हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। गीता में भगवान का वचन है, तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय को लेकर चार बातों का उल्लेख है। तद्बुद्धयः एक, तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणा। बुद्धि भी मन भी चित्त भी तत्परायणा, अहंकार भी भगवान के पद समर्पित हो तो फिर कष्ट की तो कोई बात ही नहीं, कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च बोधयन्तः परस्परम्। इसका अर्थ क्या है? मनोमय कोष का, प्राणमय कोष का, विज्ञानमय कोष का, अन्नमय कोष का, आनंदमय कोष का भगवदर्थ उपयोग हो। पुष्यन्ति च रमन्ति च आनंदमय कोष का, बोधयन्तः परस्परम्, एक दूसरे को भगवत तत्व का श्रवण करावें, एक दूसरे के प्रति भगवत तत्व का कथन करें, बोधयन्तः परस्परम्। परस्पर बोध, कथयन्तश्च मां नित्यम्, भगवान का ही कथन करें। एक स्मरण हो आया, हम श्रृंगेरी गए पैदल नैमिषारण से, यहाँ तो 3 महीने में पैदल पहुँचे थे इस मठ में, 71 की बात होगी। फिर यहाँ से पांडिचेरी रामेश्वरम आदि होते होते श्रृंगेरी पहुँचे पैदल, लगभग यही समय रहा होगा। तलवे से रक्त बह रहे थे, चलते चलते तलवे घिस गए, 2-2.5 दिनों के भूखे थे, 1 या 2 कटवस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं था साथ में। श्रृंगेरी के शंकराचार्य महाभाग मठ में ही थे उन दिनों, जो आचार्य पद को अलंकृत कर रहे थे, प्रणाम किया। भिखारी जैसा वेश था, फटा पुराना कपड़ा, ऐ कहाँ से आया, ऐसे बोले, हिंदी भाषी है, हाँ नैमिषारण्य से पैदल चलता हुआ आया हूँ, चैतन्य नामा ब्रह्मचारी हूँ, इस मठ से संबद्ध सन्यासी का शिष्य हूँ, भग भग यहाँ जगह नहीं, घाट घाट का पानी पिया है, क्या शंकराचार्यों के यहाँ संतों की जो धनी मानी नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, उनके साथ व्यवहार होता है, सब विस्पान किया, महाराज भगाइए मत, 2-3 दिनों का भूखा हूँ, तलवे से रक्त बह रहे हैं, 2 ही कटिवस्त्र हैं, कटिवस्त्र को फाड़ करके बांधता हूँ फिर चलता हूँ, वो कटिवस्त्र का हिस्सा भी फट जाता है, फिर रक्त गिरने लगते हैं, बहुत आस्था पूर्वक यहाँ तक पहुँचा हूँ, भगाइए मत, ऐ जा यहाँ से, गोकर्ण है पास में, तीर्थ यात्रा और करनी चाहिए तुम्हें, अब तो नहीं समझ में आया, इसका नाम भी मानवता है। मैं निंदा नहीं कर रहा, बहुत कोई अदोषदर्शी हो तो कह सकता है कि उन्होंने परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा लेने की विधा अलग होती है। ठीक है, जब आचार्यों का स्थान धनियों के लिए खुला होता है और जिनके लिए वो स्थान होता है उनके लिए बंद होता है, तो कलयुग वहाँ जरूर आता है। जिस आश्रम में, मठ में 2-2 प्रकार के भोजन बनते हैं, पथ के लिए नहीं, एक VIP भोजन, एक पृथक से भोजन, समझ लो वहाँ कलयुग है। क्या यहाँ तो जो भगवान को भोग लगता है, जो भगवान सेवन करते हैं, उनका प्रसाद ही हम लोग पाते हैं, 2 ढंग का भोजन हम लोग जानते ही नहीं। कलयुग लाना हो तो 2 ढंग का भोजन बनाओ। तो अब आदेश था, चलने की क्षमता नहीं थी, चक्कर आ रहा था, 20-25 कदम जाने के बाद लगा कि गिर के शरीर छूट जाएगा, तो मैंने सोचा कि शरीर ही छूटना है तो चलो एक शंकराचार्य के सम्मुख, उस समय शंकराचार्य में नहीं था ये तो बात सिद्ध ही है, ये शरीर छूट जाए, आ गया, फिर आ गया, जैसा व्यवहार कुत्ते के साथ नहीं किया जाता वैसा व्यवहार किया गया। हाँ भगवान, इसलिए आया कि नैमिषारण्य से यहाँ तक तो तीर्थ यात्रा करता हुआ ही आ रहा हूँ, भूख लगी है, चक्कर आता है, चल के भी लगा कि पहुँच 10 कदम और नहीं चल सकता, तो सोचा कि आपके पास ही आकर शरीर छूट जाए तो अच्छा है। अब उन्होंने दूसरा दाव खेला एक कुछ पढ़ा लिखा है ऐसे। मैंने कहा इस समय यह परीक्षा, आखिर वाणी पे तो सरस्वती नाचती ही है, नाचती ही थी। मैंने कहा आप महाराज शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, एक भूखे प्यासे चक्कर आते हुए व्यक्ति को तलवे से रक्त बह रहे हैं, उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि पढ़े हो या नहीं। अपमान के चलिए मैं मूर्ख हूँ, तो भी तो मानवता कहती है कि आप आश्रय दें, लेकिन आप पूछते ही हैं तो मैं कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। साथ में गीता का गुटखा है, दो दो दिनों तक रास्ते में कई बार भूखे रहना पड़ा है, भाषा की कठिनाई, भाव की कठिनाई, आंध्र आदि को पार करते हुए यहाँ आया हूँ, फिर भी कुछ समय मिलता है तो गीता पर कुछ लिख लेता हूँ। वो लगभग 1400 पृष्ठों में लिख चुका हूँ। अच्छा गीता पर कौन सा भाष्य पढ़ा है? मैंने कहा मेरे पास गीता प्रेस से प्रकाशित केवल गीता के गुटका है। सुना तेरे पास लिखा हुआ है ना, बताइए। हमने दो एक पेज सुनाया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुमको भगाना उचित नहीं है, भैरव जी का मंदिर है, हमारे स्वामी जी वहाँ अभी हो आए थे, अभी का मतलब 5-10 साल पहले। हमने कहा जहाँ हम रहे हैं बरामदे में, और पुजारी उस पर भी पानी लुढ़का देता था ताकि इनके शरीर में और दर्द हो जाए, जंगल में। अच्छा अच्छा वहाँ रहा, लेकिन उससे पहले क्या कहा, सुन गीता जानता है पढ़ता है। वो एक पृष्ठ भी सुनने के पहले गीता के 10वें अध्याय में पुनरुक्ति है, उसका वारण कर, कथयंतश्च माम नित्यम बोधयंतः परस्परम, बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, इसी पर स्मृति जगाई। मैंने कहा कि भगवान यहाँ पुनरुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम पुनरुक्ति है। हमने कहा मेरी दृष्टि में नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा विज्ञानमय कोष की प्रधानता से परस्पर बोध होता है, प्राणमय कोष की प्रधानता से कथन होता है, वाक इंद्रिय का उपयोग कथन में होता है, बुद्धि का उपयोग परस्पर बोध में होता है। अच्छा अच्छा लगता है कुछ पढ़ा लिखा है। ठीक, उसके बाद 25वीं परीक्षा ली गई, वो सब बात अलग है। आचार्य की निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन इन सब घटनाओं को देखकर सुनकर मैंने यही सोचा क्यों न हिंदू क्रिश्चियन हो जाएंगे, जब आचार्यों के यहाँ भी संत कोई सूटेड बूटेड होके आएंगे क्या, आचार्यों के यहाँ भी और इस प्रकार का व्यवहार साधकों के प्रति होगा तो क्यों न हिंदू क्रिश्चियन हो जाएंगे, कैसे बचे रहेंगे हिंदू। हाँ एक और चीज़, एक गांव में पहुंचा, केरल की बात है, 2 दिनों का भूखा था, साथ में 2 संत और थे। एक मंदिर के बरामदे में जाकर दोनों संत बेहोश होकर गिर पड़े भूख के कारण, थके मांदे। अब अपनी भूख उनके कष्ट, गांव में गया। हाँ पुजारी आया, मैंने कहा कि हम लोग भाषा की भी कठिनाई थी, 2 दिनों के भूखे हैं, थके मांदे हैं, आप तो ब्राह्मण लगते हो, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। कहा महाराज संभव नहीं। मुझे इस गांव से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं है। 2 महीने पहले ये सब हिंदू थे, अब सब क्रिश्चियन हैं महाराज। इनसे हमें कुछ रुपया नहीं मिलता है, ये भगवान अपूजित न रहें, इसलिए पानी चढ़ा जाता हूँ। हम देने की स्थिति में नहीं हैं। ठीक, हम गांव में गए, उन दोनों को बरामदे में छोड़ दिया। चिन्मयानंद जी महाराज, एक और एक युवक ने कहा, हिंदी भाषी हो, क्या चाहते हो? हमने कहा कि भूख लगी है और हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण घर का भोजन करते हैं, या फिर भोजन बनाना नहीं आता है फिर भी सामग्री मिल जाए तो बना लेते हैं, या फल वल मिल जाए तो पा लेते हैं। देखो, हम 2 महीने पहले हिंदू थे, अब हम हो गए क्रिश्चियन, तुमको भरपेट भोजन दे सकते हैं अगर तुम क्रिश्चियन बन जाओ। देखिए घाटी, मैंने कहा भूखे मरना स्वीकार है, क्रिश्चियन नहीं बन सकता, बोलने की क्षमता नहीं है दुर्बलता के कारण, मेरा बस चले तो फिर तुमको हिंदू बना दूँ। तो भाग यहाँ से, फिर बरामदे में जाकर बेहोश होकर मैं भी लेट गया। तो मैंने यह संकेत सुनाया और किया भी कि बोधयंतः परस्परम कथयंतः च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, प्राणों का, अंतःकरण का, इनका अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर का भगवदर्थ उपयोग और विनियोग हो। श्रवण करें तो भगवान का, भगवान को मनन करें तो भगवान को, ध्यान करें तो भगवान का, दर्शन करें तो भगवान का, भगवदर्थ ही पूरा जीवन स्वीकार करें। अच्छा, जिन मान्य शंकराचार्य जी का मैंने संकेत किया, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करना उचित है। मैं 87 दिनों तक रहा, तीन चार घंटे उनके साथ ही रहता था, लेकिन सुख दुख पूछने का उन लोगों का स्वभाव ही नहीं था, ना मानवोचित स्थूल रीति कुछ नहीं, लेकिन साथ में घूमते थे, घुमाते थे। न्याय की कक्षा में भी 2-3 घंटे में बैठता था, परिचय बहुत था, अच्छा था। उन लोगों का, उन महानुभावों का कोई दोष नहीं, क्योंकि श्रोताओं को आचार्यों के प्रति कुछ विपरीत भाव न प्राप्त हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने 5-7 दिन पहले भी कहा था, कदाचित उन सब विपत्तियों की घाटी में भी धैर्य न टूटा, नहीं टूटा, वो सब विपत्ति की घाटियाँ न आती, तो आज मैं शंकराचार्य होकर चांदी सोने के सिंहासन का उपभोक्ता बन जाता, धन मान का पद को केंद्र बना लेता, तो वो सब घाटियाँ जो आई वो मेरे लिए वरदान। अतः उन घाटियों को लाने में, तिरस्कृत करने में, अपमानित करने में, कुचलने में, मानवोचित शील का परित्याग करके कट वचन बोलने में जिन लोगों ने भूमिका प्रस्तुत की, उनकी भूमिका भी मैं अंतर्यामी परमात्मा से प्रेरित मानता हूँ। क्या ऐसी भी घाटी आई, किसी के यहाँ भोजन ब्राह्मण समझकर गया, उसने पाले हुए शेर के सरीखे कुत्ते को छोड़ के आदेश दे दिया काट ले से, दक्षिण भारत की बात। वो कुत्ता बिल्कुल फाड़ने के लिए दौड़ा, हमने भैरव जी का की दृष्टि से निहारा, कुत्ता फिर अपने मालिक को फाड़ने के लिए दौड़ पड़ा, मालिक बचाओ बचाओ बचाओ। ये सब कहीं भिक्षा मांगने गया तो बदले में शरीर जलाने के लिए मिसाल देकर के लोग भगाते रहे। बहुत बड़ी विकट विकट घाटियों का सामना बाबा होने के बाद करना पड़ा है, लेकिन यही सोचता हूँ कि वो सब घाटियाँ ना आई होती तो आज शंकराचार्य के पद का उपयोग मैं जैसा करना चाहिए वैसा न करके एक भोगी के रूप में करता, इसलिए वो सब घाटियाँ प्रभु की दी हुई थी, किसी का दोष नहीं। समझ गए? हाँ, जोशी मठ भी गया पैदल, क्योंकि बद्रीनाथ से भी ऊपर वसुधारा से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम, श्रृंगेरी तक मेरा पैदल घूमा हुआ है 3/4 भारत। उस समय पूज्यपाद स्वामी शांतानंद जी महाभाग शंकराचार्य के रूप में मठ में विद्यमान थे, जोशी मठ, वहाँ जो व्यवहार हुआ उसे भी मैं जानता हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जबकि मैंने परिचय दिया कि मैं निमिषारण से आया हूँ, ब्राह्मण कुल का शरीर है, ब्रह्मचारी हूँ, इसका अर्थ क्या है? आचार्यों के यहाँ भी जब धनियों के लिए ही दरवाज़ा खुला रहता है, जिन संतों को स्नेह देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जो भगवान के लिए ही घर द्वार छोड़ के भिखारी के समान घूमते हैं, उनका अनादर होता है, तो इससे बढ़कर कलयुग क्या होगा? गोपांगनाओं ने बहुत अच्छा चित्रण किया, क्या कहा? यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रत, बहुत अच्छा, प्रभो आप कृपालु हैं, आप प्रभु के, भगवान के चरितामृत की एक झांकी भी जिनको प्राप्त हो जाती है, कथामृत का किंचित अंश भी जिनके निरावरण कर्ण कुहरों से हृदय में पहुंच जाता है, भिक्षुचर्यान चरन्ति, ओ लक्ष्मी से परिपूर्ण, सगे संबंधियों से परिपूर्ण, घर का त्याग करके भिखारी बन जाते हैं और विहग पक्षी के समान दाना चुन चुन के खाते हैं, दाना चुन चुन के खाते हैं। यह जोशी मठ में तो अपमान हुआ ही था, नृसिंह मंदिर है जोशी मठ में, वहाँ आके रुका, और भी दक्षिण भारत में चिड़ियों के लिए वो लोग भगवान को भोग लगा करके पिंड रख देते थे चावल के, भात मतलब ऐसा भात, ऐसा चावल पकाते थे कि भगवान का भोग मनुष्य नहीं कर सकता, भूसी सहित लाखों रुपये के ट्रस्ट संपत्ति के उपभोक्ता ट्रस्टी हमने दक्षिण भारत में देखा है। और नरसिंह भगवान का मंदिर यहाँ जोशी मठ में भी देख, वो इतना भूसी मिला हुआ चावल होता था मनुष्य नहीं पा सकता था, भगवान को भोग लगा करके बाहर रख देते थे। अब मान लीजिए दिन के 2 बजे पहुँचा, देख लिया को पिंड रखा है, 2 दिनों के भूखे हैं, मन में सोचा चिड़ियों के निमित्त रखा गया, मैं खा लूँगा तो चिड़ियों के हिस्से खाने का पाप लगेगा, प्रायः चिड़ियाँ भी उनको नहीं खाती थी, कबूतर इत्यादि जो हैं वो भात नहीं पसंद करते, क्या बाजरा इत्यादि पसंद करते हैं, दैवयोग से चिड़ियाँ नहीं पाती थी, तब हम क्या करते थे उस पिंड को खा लेते थे, भूसी भूसी जहाँ तक बन सके दूर करके, ऐसा भी देखा। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया, ये मठ, ये मंदिर, ये शंकराचार्य आचार्यों के स्थान जब संतों के लिए बंद हो जाते हैं, या मान लीजिए कोई निर्धन ही हो उनके लिए बंद हो जाते हैं, अमीरों के लिए खुल जाते हैं, तब फिर जो विधर्मी हैं वे क्या करते हैं? जिनका धैर्य दुर्बल है उन सब को विधर्मी बना देते हैं। हमने एक बार कोलकाता हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता किसी व्यक्ति को टेरेसा जी की जो उत्तराधिकारिणी हैं, विमला जी शायद नाम है या निर्मला, हाँ, उनके पास भेजा, निर्मला नाम है सर, कि आप मेरा नाम मत बताना कि शंकराचार्यपुरी ने भेजा है, अंग्रेजी में बात करना, दूसरी बार जब मैं भेजूंगा तो बता देना कि शंकराचार्यपुरी ने आपको भेजा। उसने क्या बताया, उसका मस्तिष्क कोई फेर ना दे, इसलिए उसके ऊपर गुप्तचर लगे रहते हैं उन्हीं के क्रिश्चियन संप्रदाय। तो एक दो महिला खड़ी थी, उसने क्या कहा मालूम है, मैं ब्राह्मण घर की हूँ, नेपाल की हूँ, ऐसा कहा। 16 या 17 साल की आयु बताया कि मैं विधवा हो गई, मेरे आंसू पोछने वाले कोई हिंदू नहीं थे, आज मैं क्रिश्चियन हूँ, टेरेसा की शिष्या हूँ, और मेरी प्रतिज्ञा है हिंदुओं को क्रिश्चियन बना के छोड़ो, अगर मुझे विधवा के साथ नेपाल के हिंदुओं ने अच्छा व्यवहार किया होता, मेरे पालन पोषण का ध्यान दिया होता, सगे संबंधियों ने, आज हिंदुओं को विधर्मी बनाने का ठेका मैं क्यों लेती, समझ गए। फिर क्या कह दिया, मैं जोशी परिवार की हूँ, मेरे सगे संबंधी भारतवर्ष में झारखंड, उन दिनों वो बिहार में ही था, झारखंड रांची में रहते हैं, आप चाहो वकील अधिवक्ता तो उनका पता लगा सकते हो। 3-4 बार उसने अंग्रेजी में कहा ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण। फिर दोबारा उस वकील को मैंने कहा इस बार फिर मिलो, कह देना कि मैं पुरी के शंकराचार्य का भेजा हुआ हूँ, उसका हृदय बदल जाएगा, तो काम बन गया। लेकिन उस वकील को क्या हुआ, कहाँ से वो प्रभावित हुआ, वो गया नहीं दोबारा, क्योंकि दबा दिए जाते हैं ऐसे लोग। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों, संकेत यह किया कि जो व्यक्ति भगवान का ही कथन कहते हैं, करते हैं, भगवान के संबंध को लेकर ही विचार करते हैं, भगवत तत्व का ही श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, सदा तद्भाव भावित होने के कारण भगवान को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, गोपांगनाओं ने कहा विहंग पक्षी के समान, विहग पक्षी के समान, विहग पक्षी के समान वे दाना बिन बिन कर पेट भरते हैं, लेकिन कोई राजा महाराजा का पद भी देना चाहे लेते नहीं, उनका जीवन त्यागमय तपोमय होता है। और आपकी कथा इतनी दिव्य है, किसी संपन्न व्यक्ति भी भिक्षुचर्यान चरंती, एक भिक्षुक के रूप में परिलक्षित होते हैं, भगवान की कथा में इतनी मादकता है, व्यक्ति ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता। यहाँ वृत्रासुर ने भावना व्यक्त की, प्रभो जहाँ जन्म हो, जब जन्म हो, आपके भक्तों का संग मिले, उनमें सख्य भाव हो, और ऐसे व्यक्ति जो स्त्री पुत्रादि वैभव आदि में धनमान में ही रमे हैं, फंसे हैं, उनसे मैं सुदूर रहूं, विषयी पुरुषों का संग मुझे प्राप्त ना हो, उनके प्रति मैत्री भाव मेरे हृदय में ना हो, उनके प्रति शत्रुता भी ना हो, उनसे भी सुदूर रहकर भगवत भक्तों के बीच में रहकर उनके प्रति मेरा सख्य भाव हो, मेरा चित्त प्रभु आप में ही रमा रहे। नारायण। ऋषि उवाच, भगवान सुखदेव जी ने कहा एवं जिहासुर नृपदेह माधव मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोऽस्तु। राजा परीक्षित को सावधान किया भगवान सुखदेव ने। वृत्रासुर रणभूमि में सम्रांगण में अपना शरीर छोड़ना चाहता था। बहुत ऊंची बात है, मरने के लिए उद्यत था इंद्र को मारने के लिए उद्यत, परिलक्षित होने पर भी मरने के लिए उद्यत था। बहुत ऊंची बात। इंद्र पर विजय प्राप्त करके तो स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त करता, और सम्रांगण में देहत्याग करके पार्वती जी के द्वारा शापित होने के कारण आसुरी शरीर का, आसुर भावापन्न देह का त्याग करके तो मोक्ष प्राप्त करता, भगवान का सानिध्य प्राप्त करता। इसलिए देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग का उपभोक्ता होने के लिए नहीं, सम्रांगण में पराक्रम करके इंद्र के द्वारा प्रयुक्त वज्र के द्वारा देहत्याग करके वह सद्गति चाहता था। देवी पार्वती से प्राप्त शाप से त्राण चाहता था। भगवत भजन के अनुकूल देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा थी। इंद्र का पद नहीं चाहता था, इंद्र का पद इस इंद्र को ही प्राप्त रहे, मुझे तो मौत चाहिए मौत, ताकि इस तामस देह का परित्याग करके मैं दिव्य शरीर से भगवत तत्व का पुनः चिंतन कर सकूं, भगवत प्राप्ति के अनुकूल बानक बना सकूं। इंद्र के द्वारा इस तामस शरीर का अपहरण हो मृत्यु के लिए उद्यत था। बाहर से लगता था कि इंद्र को मारने के लिए उद्यत है, त्वष्टा ने तो उसी हेतु से उसको जन्म भी दिया था यज्ञ के माध्यम से, लेकिन वह इतना विवेकी था, स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, देवराज इंद्र ही उस पद के भोक्ता बने रहे, अपना पराक्रम दिखाकर इनको कुपित कर इन्हें जो दधीची महर्षि की हड्डियों से निर्मित वज्र प्राप्त है उसका प्रयोक्ता बनाकर अपने तामस शरीर का परित्याग कर दिव्य शरीर प्राप्त कर, दिव्य जीवन प्राप्त कर भगवत भजन का बानक बनाने के लिए उसने अपने आप को बहुत अनुराग पूर्वक उत्साह पूर्वक प्रस्तुत किया। एक दिन हमने बताया था भीष्म जी तो अष्ट वसुओं में एक वसु के अवतार थे। वशिष्ठ जी ने जिस वसु को शाप दिया था महाभारत, आठ वसुओं में एक वसु को वशिष्ठ जी ने शाप दिया था गाय के प्रसंग में, उस वसु के अवतार थे भीष्म। गंगा भगवती के द्वारा सांतन के द्वारा उनका जन्म हुआ था। जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य, प्रभाव भी दिव्य, आखिर वसु के अवतार ठहरे। असुर होने का शाप नहीं था, केवल जन्म लेने का शाप था। दुर्योधन के पक्षधर होकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन शिविर में रहते हुए भी ब्रह्म मुहूर्त में द्रोणाचार्य और वे उच्च स्वर से कहते थे, धर्मात्मा पांडवों की विजय हो। महाभारत में आए इतना कहने में डरते नहीं थे, ना द्रोणाचार्य ना भीष्म। परंतु 10,000 हजारों योद्धाओं को मारकर चैन लेते थे, पांडव पक्ष के, दैवी पक्ष के, धर्म पक्ष के सैनिकों को, योद्धाओं को, महारथों को मारकर विश्राम करते थे, उनको ग्लानि हो गई। प्रसंगानुसार धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध करते करते उनके समीप पहुंच गए, संकेत किया और नज़दीक आ जाओ। फिर मुँह के पास कान ले आओ, संकेत किया और क्या कहा, मुझे इस कृत्य से ग्लानि हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी धराशायी हो जाऊँ। पिता से प्राप्त वरदान के अनुसार उत्तरायण में देह त्याग करूँगा, लेकिन युद्ध करने योग्य मेरा शरीर न रह जाए। तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह होगा, मेरी बहुत ऊंची सेवा होगी, मेरे मरने का बानक बनाओ। दो बहुत ऊंची बात है ना, मेरे मरने का बानक बनाओ, इस ढंग से आक्रमण करो जो मुझे मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ हो, उसको आगे करके मुझे जल्दी धराशायी होना पड़े, ऐसा बानक बनाओ, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, बहुत बड़ा पुण्य होगा, मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह होगा और मेरा अनुग्रह तुझ पर बरसेगा। इससे सिद्ध होता है जो विवेकी होते हैं वो कदाचित आसुर पक्ष का समर्थन भी करें, उसकी विजय के लिए प्रयास भी करें और उसका त्याग भी न कर सकें परिस्थितिवश, या परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट नियम के अनुसार तो भी वो मरना चाहते हैं। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति के हाथों मर कर और दुर्बल मनोवृत्ति का त्याग कर सर्वतोभावेन दिव्य मनोभाव से युक्त होने योग्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ वृत्रासुर देवराज इंद्र को मारकर देवराज इंद्र के पद का उपभोक्ता नहीं होना चाहता था, उसकी भावना भी थी कि देवराज इंद्र के पद पर कोई दैवी संपत्ति संपन्न शतक क्रतु ही बैठा रहे, मुझ जैसा असुर ना बैठ। क्या बहुत ऊंची बात है, मैं पराक्रमी हूँ, वीर हूँ, योद्धा हूँ, लेकिन असुर हूँ ना, असुरों के हाथ में देवराज इंद्र की गद्दी ना जाए, इंद्र का पद ना जाए। क्या कांग्रेसी भाजपाई ये सब इस बात को सुन लें, समझ लें, क्या वृत्रासुर से घटिया स्तर तो मन का न बनावे ना, समझ गए, वृत्रासुर से अपने मन का स्तर घटिया तो नहीं बनावे। उसका भाव क्या था, अरे मुझ जैसे असुर के हाथ में इंद्र का पद आएगा, मैं दुरुपयोग करूँगा, इंद्र का पद दैवी संपद संपन्न शतक्रतु के हाथ होना चाहिए, इंद्र पद पर वही प्रतिष्ठित रहे, वही शोभा दे सकता है जो दैवी संपद संपन्न शतक्रतु हो। मुझ जैसा असुर आवेगा तो आसुरी शक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा, तब क्या होगा, विप्लव हो जाएगा, धर्म कर्म का मार्ग विलुप्त हो जाएगा। मैं तो पूर्व धर्मात्मा भगवत भक्त हूँ, एक क्षणिक अपराध के कारण मुझे असुर बनना पड़ा है, और जिनको असुर बनाने वाले कर्मों का तांता है वो जो असुर बने हैं वो तब मेरे संरक्षण में आकर और उन्मत्त हो जाएंगे। इसलिए यह पद दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति के हाथ में बना रहे। आज क्या सोचते हैं भाजपाई कांग्रेसी सपाई बसपाई आदि, यहाँ का राजनीतिक दल भी सुन ले जिसके हाथ में यहाँ का शासन है, हमारे कार्यकर्ता के हाथ में शंकराचार्य की गद्दी आ जाए, शंकराचार्य कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारा यंत्र बन के काम करे, है या नहीं भावना, यही भावना। विजय तो उनको मिल रही है, मिल रही है, नाम किसी का नहीं लेंगे, सबके प्रति अपनत्व है, धीरे धीरे एक एक गद्दी आचार्यों की पार्टी के हाथ में पहुंच रही है, पहुंच गई है, पूरी पीठ पर सबकी दृष्टि है कि यहाँ के शंकराचार्य मारे जाएं या मरें, या गद्दी भी किसी राजनीतिक दल के चपेट में आ जाए, किसी राजनीतिक दल से जूठा हो जाए या स्थान, किसी से सही, एक राजनीतिक दल के द्वारा झूठा हुआ यह स्थान तो गया। वो ये नहीं समझते हैं कि राष्ट्रद्रोह है या नहीं, अंग्रेजों की कूटनीति है या नहीं, क्या आज भारत का उत्कर्ष क्यों नहीं हो रहा है? राजनेता के यंत्र बनकर काम करने वाले व्यक्ति आचार्यों के पद पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और अगर कोई प्रामाणिक आचार्य यंत्र नहीं बनते तो नकली आचार्य बना करके भी घुमाए जाते हैं। आजकल के राजनीतिक दलों को यह सही नहीं है कि संत उनके दासानुदास बनकर न रहें, दासानुदास बनकर ही रहें। ये भारत के लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। अंग्रेजों की भयंकर कूटनीति है, उनके यहाँ पोप का सम्मान है, लेकिन यहाँ तो शंकराचार्यों की दुर्गति है, आचार्यों की दुर्गति है। उनके यहाँ नकली पोप नहीं है। अभी तक चीन ने भी इसका ध्यान रखा है, नकली दलाई लामा बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। चीन का भी अंतर्निहित भाव यही है कि नकली दलाई लामा न हो, उससे भी घटिया भारत का केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र रहा है और है। वो शंकराचार्य को भी झूठा करने का प्रयास करता है, राष्ट्र कैसे चलेगा? तो कम से कम वृत्रासुर जैसा तो भाव होना चाहिए इन गद्दियों पर। अरे कोई राज्यपाल होते हैं, कालांतर में अच्छा राज्यपाल छोड़ दें, कोई राजनेता होते हैं, कालांतर में वो राज्यपाल बना दिए जाते हैं, राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं, तब अपने दल का पक्षधर होकर काम करने पर वो उंगली उठाने के पात्र होते हैं या नहीं? जब राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का है, तब शंकराचार्य का पद किसी दलगत राजनीति के चपेट में आकर काम करने का हो तो देश के लिए दुर्भाग्य है या नहीं? तो हमने कहा कि वृत्रासुर से यह शिक्षा लेनी चाहिए। वृत्रासुर को देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए था, साथ ही साथ वृत्रासुर को यह अभीष्ट नहीं था कि उसके जैसा असुर इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो। क्या महाभारत पढ़िए, कर्ण का जन्म तो भगवान सूर्य के द्वारा हुआ था, कुंती के ही गर्भ से हुआ था, परिस्थिति बस क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित होकर दुर्योधन का उसे पक्षधर बनना पड़ा, दुर्योधन से मैत्री स्थापित करने के लिए विवश हुआ, स्वयं को सूर्य का पुत्र कुंती के गर्भ से समुत्पन्न समझता हुआ भी उसने यह सब बानक बनाया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान से एकांत में कहा, मुझे पता है कि मैं पांडवों का बड़ा भाई, कुंती जी ने भी बताया, भगवान सूर्य ने भी बताया, लेकिन अब मैं दुर्योधन से मैत्री का त्याग नहीं कर सकता। असमंजस निर्धनता अपमान की स्थिति में दुर्योधन ने मुझे अपनाया है, मैं कृतज्ञता का परिचय नहीं दे सकता, लेकिन मैं दुर्योधन के दुर्गुण को जानता हूँ, ब्राह्मण द्रोही है, अपने व्यक्ति पर विश्वस्त व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं करता है। ऐसी स्थिति में मैं भले ही दुर्योधन का पक्षधर हूँ, युद्ध भी करूँगा, युद्ध में किसी प्रकार के कोर कसर रखे बिना कम से कम अर्जुन को तो मारने का ही प्रयास करूँगा। अंदर से कहा, कुंती को मैंने 5 वरदान दे रखा है, तुम्हारे 5 के 5 रहेंगे, अगर अर्जुन के हाथ से कर्ण मारा गया तो तुम्हारे 5, और अगर कर्ण के हाथ से अर्जुन मारा गया तो मैं घोषणा पूर्वक तुम्हारा पुत्र बन के रहूँगा, तो अभी तुम्हारे 5। लेकिन अर्जुन को नहीं सह सकता, अर्जुन को मारे बिना नहीं रहूँगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान से एकांत में कहा, मेरी भावना है कि अर्जुन मुझे मार दे, और युद्ध में संधि कराने का कोई प्रयास मत कीजिएगा, भविष्य में भी इन क्षत्रियों को दिव्य गति प्राप्त हो, भूभार हरण के लिए आपका अवतार है, मुझे भी मरने दीजिए, दुर्योधन को भी मरने दीजिए, इन राजा महाराजाओं को मरने दीजिए, और धर्म राज्य की स्थापना के लिए श्री कृष्ण स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत कीजिए। इससे क्या सिद्ध होता है? जितने विश्व में अराजक तत्व, आतंकवादी, उग्रवादी कहे जाते हैं, उन सब का मन टटोलने तो मरने के ही दिन गिनते हैं क्या? इसलिए क्या भगवान विष्णु पर द्वेष होना चाहिए इंसान ना, भगवान विष्णु के प्रति? अच्छा, देवताओं को वरदान दे दिया कि तुम वज्र के द्वारा वृत्रासुर को मारने में समर्थ होगे। उसने सोचा ये तो भगवान का अनुग्रह है, भगवान को मालूम है कि मेरा शापित भक्त है, देवता विजयी हों और मेरा एक शापित भक्त जो आसुर भाव से वो प्राप्त हुआ है, वो आसुर शरीर से विनिर्मुक्त होकर वो मुक्त हो। भगवान ने दोनों ओर अनुग्रह किया। लगता है आपातः कि देवताओं के पक्षधर बने और मृत्रासुर के घातक बने भगवान। भगवान भी पक्षपात पूर्ण है। अंदर की बात तो ये है, भगवान तो दोनों पर अनुग्रह करते हैं। अगर वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, शिशुपाल आदि को मरवाने का बानक बनाते हैं, इन पर अनुग्रह है या नहीं? क्योंकि जानते हैं कि हमारे लाडले प्यारे जय विजय के ये शापित अवतार हैं क्या? तो भगवान बाहर से जिसके प्रति द्वेष करते हुए परिलक्षित होते हैं, उसके भी उद्धार का बानक बनाते हैं, और जिसके पक्षधर मालूम पड़ते हैं उसके उत्कर्ष का बानक तो बनाते ही हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, भारत हर हर महादेव।